Ξενυχτώ. Για σένα βρε μικρό μου, και κάθε μέρα εγώ για σε βραμαναμάν βρίσκω το διάβολό μου. Και κάθε μέρα εγώ για σε βραμαναμάν βρίσκω το διάβολό. Για σένα ναι σουρώνω, για σένα βράδυ ναι ίσα βραμαναμάν πίνω και μαραζώνω. Για σένα βράδυ ναι ίσα βραμαναμάν πίνω και μαραζώνω. Πέρα δε θα τα βγάλεις.